أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. دا سورة بقرة دا دریم سپاری اول ابتدا شروع شوا، آیت نمبر 253. مخ کی او فرمایل پرون مخ کی سبق کی مونږ ویلیو، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ تَدَلِ غَلَشُو نَي وزدا خبر واجی خکئی چې پیغمبران علیهم السلام د تمام مخلوقات نه بهتر دی او افضل دی. البتہ د دې په مابین کې جزئی فضیلت شته دی، او د درې پیغمبرانو ذکر هغه دلته کړی دی. اول دا چې د بازو سره الله تعالی خبرې کړې دي، چې هغه موسی کلیم الله دی، لقبم ولا ورکړی شوی کلیم الله. دویم بازی لرا درجات اوچت کړی دي، ورفع بعضهم درجات بازی لرا اوچت کړی دي، چاغه محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خاتم النبیین هغه ته مراد ده. دریم عیسی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته واضح معجزه ورکړی وی او تایید ورلا پروه پاک باندې کړو. امام رازی رحمه الله تعالی په تفسیر کبیر 195 صفحه 6 نمبر جلد کې فرمایي چې اجماع کړی د امت په دې باندې چې بعد انبیا افضل د نورو ندی، او په دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم افضل د ټولو ندی. تلک الرسلم دغ رسولان فضلنا غرکڑی دی منگا، دغ رسولان غرکڑی دی منگا بعضهم بعضی ددینا لبعضی فبعضی باندی، بعضی ددینا فبعضی باندی. منهم من کلم الله بعض د دینا هغه دي چې خبرې ورسره کړې دي الله تعالی، چې هغه موسی کلیم الله دی. بعضې علما دې ځای کې ذکر کوي چې مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی، په معراج کې د الله سره خبرې کړې دي. اکثر علما وایي چې موسی کلیم الله ترې مراد دی، په تور کوهی تور کې ورسره خبرې کړې وي. ورفع بعضهم درجات او پر د کړي دي بعد د دینه هغه درجه د دین چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وګورا دلائل د فضیلت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورة انشراء الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك سورة نساء 80 نمبر آیت وګورا سورة فتح 10 نمبر آیت وګورا سورة توبه 62 نمبر آیت وګورا سورة انعام 90 آیت وګورا حدیث هم ډیر راغلی دی ورفع بعضهم درجات او پرته کړی دی بعد د دینام په درجو سره واتینا ام ورکړو عیسی ابن مریم عیسی علی السلام زید مریم البینات کار معجزیم و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړم په روحی پاک سره و ایدناه بروح القدس او مضبوط کړو مونږ د لرا په روحي پاک سره ولو شاء الله او کچري خوخه وي د الله فزور باندې ایمان یعنی کله وخته تکوینا مسلمان دل مقتتل الذين نو جنگ بنوی کڑے آکسانم من بعدهم من بعد رست ددینا چیو من بعد فزداغنا ما جاعتهم البینات چی راغلی و دیتا دلائل واضحهم کارا دلیلون راغلی و بیا با جنگ نوی شوی ولیکن اختلفو لیکن دی اختلاف وکم لیکن دی اختلاف وکو سبب د جنگ اختلاف پا دین کی سبب د قتال اگر اختلاف و پا دین کی لیکن اختلاف وکو پس دی ولیکن اختلاف و اختلاف وکو دیم فمنهم من آمنا ولو شاء الله مقتتل الذین اللہ پا زور باندی مسلمان دل وختلے نو دا ټول خرائی بے مسلمان کرے بے بے امتحان ختم شوے دیو جنا اللہ پا زور پا چا باندی مسلمانی نراوڑی ولو شاء اللہ دا دویم علت دا مشروعیت دا قتال لے دو زلے ذکر کرے دے دی آیات کی دا تاکید دا فارام ولو شاء الله كغختل الله تعالى مقتتل الذين جنگ بنوي کړي آکسانو من بعدهم رست د دینا من بعد پس دغین ما جاتهم البینات چراغ لدی تا کار دلیلنا ولیکن اختلافوا لیکن اختلاف وکم فمنهم پس بعد د دینا من اوسوږي آمنا چی مان راوړو ومنهم من کفر بعد دینا سویدی چی کفر حکم ولو شاء اللہ مقتتلو کخو خوید اللہ تعالی نو دیبا جگڑا نوے کڑی جنگ بے نوے کڑیم ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالی کئی اغس چی ارادہ وکیم دس چی ارادہ چی وکی اغا کئی ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالی یفعلو کئی ما یرید اغا چیرا دے وشی اقا اللہ تعالی کئی ولو شاء اللہ دا دویم علت دا مشروعیت دا قتال دے دو زلے ذکر ذکر کرے دے دا تائید دا پارام اسمك يا ايها الذين امنوا انفقوا ايماندارو تاسو خرج وکي ايمانوالو تاسو خرج وکي مما رزقناكم چې مونږ تاسو ته درکړې دي پس دا دی زینا دا سور بقری اغا سلورم حسا شروع شوا دا تر اخیر پوری دی که سلور بابونه دی اول باب تر 260 نمبر آیت پوری سلور خبری دی پکی اول ترغیب انفاق تور کئی دویم خبره مسله د توحید سره د لس دلایلنا دریم خبره ذکر د دو فرقو د وی تعلق د اولیاء الرحمن سره دی او د دویم تعلق د اولیاء الشیطان سره هغه باندې سلورم خبره درې مثالونه ذکر کوي اولنه مثال د اولیاء الشیطان چې هغه نمرود دی دویم مثال د اولیاء الرحمن چې ابراهیم خلیل الله دی دریم مثال اولیاء الرحمن دا عزیر علیہ السلام یا ایوہ الذین آمنون وساولنی خبر انفاق تا ترغیب ورکی ایمان والو انفقو خرج کئی مما رزقناکم دا غسن چی منگا تاسو تا در کری دی تا دخفل زانا ندی فیدا کری اللہ وی منگ دل در کری دی منگ دل در کری دی نو خرچ کام انفقو خرچ کئی تاسو تفسیر مدارک فرمائی اغا ذکر کئی صفحہ نمبر 127 کی چی خرچ وکا پا جہاد فی سبیل اللہ کی یا دا عام دے ہر صدقی واجبی لرا ہر صدقتی مراد دا اللہ وی ما دل در کڑے دے تا زن ندے پیدا کڑے من قبل مخی داغینا ایاتی چراشی یوم الاغورز لا بیعن فیهی چی نبی خرسول او اغست الفاغی کی نبی خرسول فاغی کی ولا خلتن او نبی دوستانام دا کافران و دوستانی بنی او دا متقیان و بی اگورا سور زہر فایت نمبر 67 کافران دا غیب دوستانه نئی مومنان و دوستانه بئی زکوی ایاتی آچی رابشی و مناغور از لا بیون فی نبی خرس والپاکی ولا خلط نبی دوستی ولا خلط او نبی دوستی ولا شفاعت او نبی شفاعت شفاعت والباد کافران دا فرن والکافرون هم الظالمون او کافران دی دی ظالمان کافران آغا ظالمان دی بیا تلک الرسولو دغ رسولان فضلنا منگا غرکلی دی بعد هم بعد دینا علا بعض الفبادو باندی من هم انکلم اللہ بعد دینا خبری کلی دا اللہ سر ورفع بعض هم درجات او دا بعضو پرتا کلی دی درجاتو لرا و آتینا عیس ابن مریم ورکڑے منگا عیسیٰ علیہ السلام چیزوی دا مریم دے بالبیناتی خار دلائل موجزا ویدناہو بروح القدس و مضبط کڑے منگا دلرا پروحی پاک باندی ولو شاء اللہ کچری خوخوی دلہ پزور باندی ایمان مقتتل اللذینا نجنگ برنوی کڑے کسان من بعدی ہم نستر دینا من بعدی ما جات ہم البینات رم پس داغینا چراغ للدیتا اغا دین صاف اغا اخکار دلائل ولیکن اختلافو لیکن اختلاف دیو کوفا من هم بعد دین من آمن آسو دی چی من روڑے ومن هم بعد دین من کفر آسو دی کفر کڑے دے بعد دین آسو کم ومن هم من آمن بعد دین آو چی من روڑو ومن هم من کفر بعد دین آو چی کفر اوکو ولو شاء الله ما اقتتلوا كچری غختل الله تعالی نو جګړه به نه وکړي ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله تعالی کیا سچرا دی وشي یا ایو الذین آمنوا ایمان دارو انفقوا خرج گئی مما رزقناکم دا چې موږ تاسو له درکړي من قبل مخکې دا غینا آیات یا چراشی یوم ناورز لا بیون فی نبی خرسوا الفاغی ولا خلة النبي دوستي دا كافران ولا شفاعة النبي شفاعة دا كافران والكافرون هم الظالمون وكافران دي ظالمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك.